राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 27 मई 2000 प्रातः लगभग 8:30 वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणपादेभ्यो नमः महात्मनो नमः देखो भाई आपके जैसे न जैसे वो बातें अलग है परंतु गीता में सर्व गुह्यतम भूय श्रृणवे परम वच सर्व गुह्यतम शब्द एकदम ही आया है और सर्व गुह्यतम गीता याद करना बोलो भाई सर्व गुह्यतम ईश्वर बताइए शरणागति ईश्वर समान साधन कोई तो बताया नहीं है और वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभ सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा महात्मा दुर्लभ है गीता को देखकर बात कर रहा हूं मेरा किसी में राग द्वेष तो है नहीं और करना नहीं है और राग द्वेष को मैं अच्छा समझता भी नहीं हूं हो जाए तो आप माफ करेंगे ज्ञान की बहुत उमा है गीता में लिखा है नहीं ज्ञाने न सदेशम पवित्र में विद्यते संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र है ही नहीं ऐसे ज्ञान की बहुत महिमा कही है परंतु सर्व गुह्यतम और सब आत्मा सुदुर्लभ ऐसे और भी कई पद भक्ति वाले ज्यादा है तो दोनों ही बढ़िया है ज्ञान है भक्ति नहीं कुछ भेदा उभय हरे भव संभव खेदा पर निष्पक्षता से भगवान ने सर्व गुह्यतम साधन को एक होकर भक्ति हुई उद्धार ज्ञान से भी हो जाता है भक्ति से उभय हरे भव संभव खेदा संसार में संसार से उत्पन्न होने वाले दुख को दोनों दूर करते हैं ज्ञान भी दूर करते हैं भक्ति भी दूर करती है इस वास्ते किसी को छोटा बड़ा करना मेरा तात्पर्य नहीं है भगवान ने उसको बड़ा बताया है और की कई बातें आई है तेसा महा समुद्धर था भक्त के लिए भगवान ने अपने आप को उद्धार करने वाला बताया है रक्षा करने वाला बताया है योग क्षेम महाम्यम अप्राप्ति की प्राप्ति कराना प्राप्ति की रक्षा करना ये भगवान ने अपने पर लिया है ये बात भगवान ने कही है गीता में इस वास्ते भक्ति मार्ग को बढ़िया बताया है ज्ञान मार्ग को मैं कमती नहीं मानता हूं परंतु गीता के देखने से भक्ति की महिमा अधिक बताई है और ज्यादा बात करने में कुछ संकोच भी होता है परंतु ज्ञानानंद जी शरणानंद जी महाराज ने अपने को बड़ा विक्रांत समझाया है मैं विक्रांत क्रांतिकारी मैं क्रांतिकारी संन्यासी हूं तो इनमें ऐसी बारीक बारीक बढ़िया बातें बताई है जिसमें पहले वाली बातें उनसे उनसे विशेष बात है और बहुत जल्दी परिवर्तन होता है आदमी में। सुनाने जी बातों से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है और सबके सिद्धांत की आगाड़ी होकर निष्क्रिय होते वे बातें निकालकर गई है, ऐसी बातें कही है। उसमें भी ये बात बताई है सबके श्रेष्ठ आदमी कौन है, इसका उत्तर दिया है जो हरि का आश्रय लेता है और विश्राम करता है। दो बात बताई, हरि का आश्रय भगवान का तो आश्रय ले और विश्राम, सिद्धांत में ऐसी बात बताई है कि सांसारिक काम में क्रिया और पदार्थ प्रधान है, परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया नहीं आश्रय प्रधान है। और क्रिया नहीं होना चाहिए, कुछ भी क्रिया ना हो विश्राम। संसार में करना मुख्य है, उसमें न करना मुख्य है। भगवान के आश्रित होकर कुछ नहीं करे, क्योंकि जो सर्वव्यापक है उसकी प्राप्ति में क्रिया प्रदान कैसे होगी। आप शंका हो तो लिख लेना, सबकी सम्मति हो भी कह सकता हूं पर विक्षेप होगा सबकी, इस वास्ते लिख लेना फिर मेरे से प्रश्न करना। कोई शंका हो किसी तरह की शंका हो, संसार में करना मुख्य है परमात्मा न करना मुख्य है। काश मार्मिक बात बताई है, सार बात बताई है, क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा की प्राप्ति क्रिया से कैसे हो गई आप बताओ। यहाँ है परमात्मा, हम यहाँ जावे तो परमात्मा से अलग ही होंगे, प्राप्ति कैसे होगी, इस बात पर विचार करो। ऐसी बातें मैं जल्दी कहना नहीं चाहता हूं, परंतु कारण प्रसाद कहनी पड़ती है। आप विचार करो तो सब जगह परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति में क्रिया प्रदान कैसे होगी। ध्यान देते हैं ना आप ध्यान दें और सबकी सम्मति हो तो भले बोलो, पर बोलने से बसे बढ़िया नहीं होता, और समय में प्रश्न करो। इस बात को समझना मूल चीज है, ये शांति सुख होगा। विश्राम का है, संकल्प रहित होने को कहा किसी को, विश्राम का देह संकल्प रहित है, ये क्या है विश्राम। विश्राम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसका ध्येय संकल्प रहित होना है। हाँ संकल्प रहित, संकल्प रहित, कोई संकल्प नहीं संसार का। दो तीन बातें खास, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक बात है, इसे प्राप्ति हो जाए तब तुम जीवन मुक्ति, ऐसी बात है। आपके जैसे नर्चर को आग्रह मेरा नहीं है, सनातनी पुस्तकों से ये बातें बताई है और बहुत जल्दी परिवर्तन होता है मनुष्य का, ऐसी विलक्षण बातें बताई है। तो आपकी सेवा में ये है, एक परमात्मा है, हम आप अपने आप को जहां मानते हैं वहां परमात्मा है, और जिस जिस को छोड़ना चाहते हैं वो सब संसार आपको छोड़ रहा है। ये दो बात भी याद रखो, जिसको प्राप्त करना है वो आपके भीतर बाबा भी मौजूद है, सदा आपके साथ है, और जिसका त्याग करना है वो संपूर्ण वस्तु मात्र प्रकृति, प्रकृति का कार्य सदा आपसे निरंतर अलग हो रहा है, निरंतर निरंतर ही अलग हो रहा है, और जिसको प्राप्त करना है वो सदा ही आपके साथ है, कभी आपको छोड़ता ही नहीं। दो बात भी लिख लो, याद कर लो, समझ लो, और सर्वव्यापक परमात्मा की प्राप्ति में क्रियाकरण कैसे हो गई, उद्योग कांड कैसे होगा, आप जरा स्वयं सोचो विचार करो। आत्मा का आश्रय ले ले और विश्राम कर, विश्राम सब जो है इसको मान ले कि वो परमात्मा आप में परिपूर्ण है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंतिष्ठति। अम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता सह स्थित, एक जगह नहीं कई जगह आ रहा है, सब में स्थित है। और आप विचार गुरु के देखोगे तो जितने सत्संगी है उन सबके सामने बात है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। तो आप जहां हो वहां परमात्मा नहीं है क्या? कहां नहीं है, आप वहां ही खोजो उसको। सब शक्ति यत प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्विदन तत्व, जिस परमात्मा से संसूर संपूर्ण सब व्याप्त है और सब क्रिया उससे ही होती है। ये थे वह सात्विक अभाव राजमशास मेरे से ही पैदा होते, मैं उनमें नहीं हुए मेरे में नहीं है, परंतु सब क्रियाएं सब पैदा मेरे से होती है। साप गीता का कही जगह इस वास्ते परमात्मा सबको प्राप्त है, केवल उसकी प्राप्ति की उत्कंठा नहीं है, इच्छा नहीं है, चाहना नहीं है, लालसा नहीं है, इसी कारण से वो प्राप्त नहीं हो रहे। सब में परिपूर्ण है, समय शांत, कहां नहीं है, कब नहीं है, किस व्यक्ति में नहीं है, किस वस्तु में नहीं है, किस अवस्था में नहीं है, कहीं भी नहीं, कह नहीं सकते। सब जगह से परिपूर्ण है वो परिपूर्ण है, केवल उसकी इच्छा प्राप्त हो जाएगा। आदि अंत धन अनंत के सारे कार्य सोए जय जीव उड़ न सो धरे टैंडिंग परिवर्तन हो जान से गाय अम्फम थम्बे में तराजी ने कहा जा सत्यम विधातुम निर्विद्य भाषितुम और सच करने के लिए थम्बे में प्रकट हो गए। कहां नहीं हो सकते, कौन सी जगह ऐसी है, कौन सा देश ऐसा है, कौन सा काल ऐसा है, कौन सी अवस्था ऐसी है, कौन सी स्थिति ऐसी है आपकी, कौन सी क्रिया ऐसी है जिसमें परमात्मा न हो। परमात्मा है सब में पूर्ण और सब परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम संस्कृति रीति से वासुदेव तो सर्वम नहीं होता, सर्व होना चाहिए। वासुदेव ये है पुल्लिंग और सर्व सर्व शब्द त्रिलिंग ही है। सर्व और सर्व और सर्व स्त्री सर्व सब स्त्री सर्वा सर्वे सर्वा सर्व सर्व सर्वे सर्व सर्व सर्वे सर्वाणी तीनों लोगों में आता है। तो वासुदेव और सर्वम ये विशेष विशेष बैठता नहीं है, वासुदेव सर्व ऐसा होना चाहिए। क्यों सर्वशब्द है पुल्लिंग है, अगर वासुदेव विशेषण हुआ तो सर्वम कैसे हुआ। संस्कृति दृष्टि से सर्वम कहां होता है, जहां सर्व और सर्व और सर्वम तीनों हो, तीनों को ग्रहण किया जाए वहां नपुंसकलिंग होता है। नपुंसकलिंग वहां आता है जैसे यज्ञ दान तप करवाजंग कार्य में होते यज्ञो दानम तपस्व पावनानी नपुंसकलिंगा, पावनानी में नपुंसकलिंगा। नपुंसकलिंग कायदा यह है कि सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों ही भेज लीजिए अंतर्गत है तपुंसकलिंग ग्रहण से। इस वास्ते वासुदेव सर्वम मन सब स्त्री भी सब है, पुरुष भी सब है, दुष भी सब है। ये बात करने के लिए सर्वम है तो परमात्मा सब जगह सब में परिपूर्ण सामान्य रीति से है। ये तात्पर्य है वासुदेव सर्वम। कोई आप कैसी चीज अशुद्ध शुद्ध निर्मल निर्मूल मरवली कैसे भी रहे, उसमें परमात्मा है। कोई कहते परमात्मा नरक में स्वर्ग में वैकुंठ में मनुष्य लोक में ऊंच में नीच में सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, सब में एक समान। यो नहीं भगवान मनुष्य में ज्यादा है दूसरे में कमजोर है, ये नहीं है। मनुष्य में एक विवेक शक्ति है, उस विवेक शक्ति से वो पहचान सकते हैं, पर परमात्मा का भाव नहीं है, सब जगह है पूरे का पूरे। जैसे 10-12 पकड़े बाड़क हो, माँ सबकी पूरी की पूरी है, ये नहीं 15 बाड़क हो तो 15वां हिस्सा बाड़क का माँ का होगा। तुम्हारी माँ है वो तुम्हारे भाई है 15-20, वो 20 बालकों की पूरी माँ है। यू नहीं पाते ही माँ हो गए 20वां हिस्सा भी, एक हिस्सा तुम्हारा होगा, ऐसा नहीं होगा। एक कहानी आती है, कहानी 10 आदमी थे, 10 आदमी गई गई गए, तुम 10 आदमी हो तो नदी में पार होने लगे, नदी में पानी के 10 फुट है तो 10 फुट पानी है, 10 आदमी है तो 1-1 फुट काम काया, 1 फुट डूबता है नहीं, चले भीतर में डूबने लग गए। बात कैसे हिसाब में कोई गलती नहीं, 10 फुट 10 फुट पानी, 10 आदमी तो 1-1 फुट पानी पानी आया, ये डूबे कैसे, समझ में नहीं आई। हिसाब तो सही है, 10 फुट आदमी 10 आदमी तो 1 आदमी 1-1 फुट आवे पाते, डूबे कैसे, 1-1 10 फुट है वो 10 फुट एक आदमी है 10 फुट है सबके लिए 10 फुट है। अरे हिसाब तो बरबर 10 आदमी 10 फुट पानी तो 1-1 फुट पानी पहुंचे हुए, चलो डूबे सभी हिसाब ठीक बैठता है, आदमी नहीं डूबे तो मतलब 10 फुट सबके लिए है, 1-1 के लिए। अरे 100 आदमी हो वो 10 फुट में डूबे सब तो 10 फुट पानी है, क्यों नहीं 100 आदमी थोड़ा जी पान पाते हुए। तो इस तरह से परमात्मा एक है, कैसे है कि सब में परिपूर्ण है, सब में है, सब भी कैसे हो गए बोलो, 10 फुट पानी 10 आदमी 1 फुट आदमी कैसे डूबे, वहां डूबने ला गई बिद गए तो डूब जाए, ऐसा में गलती होता बताओ, ऐसा में गलती हो तो बताओ। 10 आदमी 10 फुट पानी है, 1-1 फुट पानी पाती हुए तो नहीं, एक के लिए 10 फुट है, 1-1 के लिए 10 फुट है, ऐसे सबके लिए सब में हृदय में व्यापक है, सबके लिए है। ऐसा नहीं भी साधुओं के लिए जल्दी मिलेगा, पुरुषों के लिए मिलेगा, स्त्रियों के लिए मिलेगा, पुरुषों के लिए नहीं मिलेगा, असुतों को नहीं मिलेगा, छोटों को मिलेगा, ब्राह्मणों को नहीं मिलेगा, मुठबंदों को मिलेगा, मुठबंद को नहीं मिलेगा, ईसाइयों को मिलेगा, ये है नहीं, सबके लिए है, आप गए हमारे भी सब गए हैं। तो ऐसे परमात्मा हमारे हैं, सब आशय लेते भगवान का आशय, मेरे भगवान है मेरे तो गिर गिर गोपाल दूसरा नहीं कोई, सबके सब हजारों लाखों करोड़ों आदमी कह सकते हैं मेरे तो गिर गिर गोपाल दूसरा नहीं कोई, सब कह सकते ऐसा नहीं भगवान पांती आवे सबके पांती कैसे आएंगे, अरे सबने पांती आवे 10 फुट पानी सबके पांती आवे सबके सबके पांती आवे 10-10 फुट ऐसे ठाकुर जी सबके पांती आते हैं, अरे पूरे के पूरे। तो आपके सबके छोटे बड़े सब बैठे, भाई है बहना है, कोई है छोटा कोई बालक है कोई बूढ़ा है, भगवान सबके लिए पूरे के पूरे। सर्व गुह्य तमम भूयस्नु में परमम वस, सर्व गुह्य तम शब्द एक ही है, गुहेतम आता है, गुहेतर आता है, गुहियात गुहेतर ऐसा शब्द आते हैं, पर सर्व गुहेतम तो एक ही है। तो भगवान के आश्रय को सर्वश्रेष्ठ बताया है, सर्व गुहेतम साधन बताया है। इसका अर्थ ये नहीं है ज्ञानवान कमती है, ऐसा मत मानना। और है जिसमें प्रेम है बात में भी, तो सबसे गोपनीय बात है। सर्व भगवान पर तजे मामे को अद्वैत आचार्य ने अद्वैत में ही घटाया है। सर्वधर्मा में कम सनम प्रज एक सच्चिदानंद में सरण हो जाओ, एक परमात्मा में ज्ञान में घटाया है। शंकरानंद महाराज सब में सब भारत भावान सच्चिदानंद प्रकाश उसमें जो रहते सारा भारत सब गीता सगड़ी ज्ञान में रहे सगड़ी आवाज वाले घटाइए। हम तो समझे सब हमारे माता ठीक नहीं आ, समझ नहीं आई। तो अपने अपने संप्रदाय के अनुसार पूरा पूरा घटाया खूब मेहनत करी और निष्पक्ष अद्वैत सिद्धांत वालों से ही माना। तो दो श्लोक पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा सब का जो सांख्य योग से प्राप्त होता है वही कर्म योग से प्राप्त होता है। एक मत्यास सम्यक उपयोग विद्यते फलम, चाहे ज्ञान योग में सिद्ध हो जाओ चाहे कर्म योग में, एक में सम्यक सिद्ध हो जाए तो उपयोग विद्यते फलम, दोनों फल को प्राप्त हो जाता है। ये सांख्य प्राप्त स्थान हम तद योग भी उम्मीद है। निष्पक्ष वेदी ज्ञान मार्ग भी ये बात को स्वीकार करते हैं, लोग ज्ञान मार्ग भी स्वीकार करते भैया बात तो सीख रही। चौथा पांचवा दो श्लोक साब का हुआ साब, अब हो सकते वो अधिकारी है अनधिकारी है वो ये है टीका बलिगार, टीका बलिगार से समझाने के लिए कि अनधिकारी के लिए है अनधिकारी के लिए है। किसने करो गीता में साब लिखा है तो सर्व गुहेतम है उस प्रकार का परमात्मा मेरे है मेरा भाई भी तरह है आशय अगर भगवान का ले ले कैसी बढ़िया बात है। हरि आशय और विश्राम सबसे श्रेष्ठ गुण है, मैं आपको बता सकता हूं, ये पता है लिखा सब। तेरहवा भाग भैया ऐसा तेरहवा भाग है ज्ञानवान श्लोक, ज्ञानवान श्लोक ज्ञानवान प्रकट उसमें लिखा, आज ही देखा मैंने, आपको बता सकता हूं। बहुत जल्दी भगवान की सहायता। और ये बात तो सब में सिद्ध है, ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में इन दोनों से ऐसा एक स्थिति मिलती है, दोनों अधिकारी होते भक्ति मार्ग के, यह बात भी कही है। और भगवान के चरणों का आश्रय ले पड़े सुगमता सिद्धि हो जाएगी। परंतु ज्ञान के बीच में ऐसा नहीं कहा कि कम है, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती ये नहीं कहा। टीकाकारों मिले टीकाकारों में तो जहां तक है ज्ञान के मार्ग भक्ति मार्ग को बिल्कुल मूल बताते हैं, और भक्ति मार्ग वाले ज्ञान मार्ग और साफ अलग रहते हैं बोल दो जानने गालियां दे गाया ऐसी गीता मैंने नहीं खड़ी है टीका नहीं खड़ी। सनम जी कभी नहीं कहते ऐसा, कोई नहीं कहता ऐसा, सब ठीक है। परंतु भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है, ज्ञान योग वाला कर्म योग वाला दोनों अधिकारी भक्ति मार्ग के होते हैं, जो भक्ति मार्ग विशेष है। उनको पूछा किसी ने कि महाराज यहाँ का प्रोग्राम समाप्त करके आप कहाँ जाएंगे, पूछा तो उत्तर दिया कि हम आओगे क्या बता, फुटबॉल होती है वो कहाँ जाएंगे जिसे दुड़का दे जिसे ठोको दे दे उधर जाएंगे, भगवान जैसी मर्जी हो जाएंगे। अपने यही लिखा है हमारे क्या पता कहाँ जाएंगे, जहाँ मारेंगे मर्जी हो भेजे वहां जाएंगे जहाँ भेजे। महाराज तुम्हारे जीवन ही लिखना चाहते हैं, जीवनी लिखो लिख लो, दुख का प्रभाव हमारी जीवनी है, दुख का प्रभाव हमारी जीवनी है लिख लो। सब लिखा है। कोई उत्तर पूछो प्रश्न पटा उत्तर दे पटे उत्तर सब प्रश्न उत्तर और इतने गहरे उतरे हैं, इतने गहरे ज्ञान मार्ग की जो प्रक्रिया है वे प्रक्रिया ना अंतिम बात है वो पहले पकड़ी, सबका परिणाम होता है वो पहले पकड़ी है बताई है ऐसी बात है। परंतु हरे को कहने में संकोच होता है वे कैसे कहे, पर आपके सामने संकोच दूर करके कहता हूं ऐसी बात है। आग्रह मेरा बिल्कुल नहीं है तो इस मार्ग में चलो, इस मार्ग में चलो, जैसे आपकी प्रसन्नता हो उस मार्ग में चलो। ज्ञान मार्ग योग मार्ग भक्ति मार्ग तीन गए, योगास्त मैंने अपना तेज ही बताया, गीता में तीन बताए, भागवत गए 20वें अध्याय में 11वें स्कंद गए, योगास्त मैं आपने बताया निर्णाम से योग मनुष्य योग कल्याण लगे योग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीन बताए, जिसमें जिसकी मर्जी हो जिसमें चलो। परंतु प्रेम की प्राप्ति केवल भक्ति योग को होगी, मुक्ति में कोई कल्याण में फर्क नहीं, ज्ञान मार्ग में चलो कर्म मार्ग में चलो नहीं। परंतु ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग साधन है और साध्य भक्ति है। मेरे को आपको भी यही बात मिली, मेरे को विश्वास थे भाई आपकी जैसी मर्जी हो परंतु विश्राम पाया विश्राम। गोस्वामी महाराज ने कहा है पायो परम विश्राम राम सम ना ही कहूं, भगवान की कृपा से परम विश्राम पाया, परम विश्राम विश्राम ही मारे जैसे विश्राम ही पाता है। मैं कर्म सापेक्ष कर्म निपेक्ष कहता हूं, पर कर्म निपेक्ष साधन है भगवान के शरण होना, साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान। अपने अभी माँ बाप जो भगवान को मान लो अभी आपने पद गाया और वास्तव में दिव्य धाम के दिव्य सखा होते हैं, सखा सखी भाव वात्सल्य भाव माधुरी भाव क्या बोले दासी भाव, दासी भाव सखी भाव और माधुरी और शांत भाव और माधुरी है। शांत सबसे पहले, शांत के बाद में दासी भाव, दासी के बाद में सखी भाव, सखी से माधुरी भाव, ऐसे क्रम बताया है। चार दशा है भक्ति में, कंठ जितने भक्ति भरे पड़े हैं तो जैसा चारों का क्या नतीजा होता है क्या फल होता है ऐसी बात कही है। क्रांतिकारी हूं मैं, सब में हसल मच जाएगी, सब में सिर न पड़ेगी तो हसल मच जाएगी। बहुत सार बात है, बहुत जल्दी आदमी का परिवर्तन हो जाए ऐसी बात लिखी है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं आपको, ये बहुत बढ़िया बात रहेगी। तो हे नाथ मैं भूलू नहीं, केवल आपको भूलू नहीं, इतनी बात है सब काम ठीक हो जाएगा, भगवान के याद करने से सब काम ठीक हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, आपको भूलू नहीं कभी भी, याद रखो। और वह भगवान का स्वरूप कैसा, आज दिन तक जन भाइयों के बहनों के मन में जच्चा है भगवान का स्वरूप कैसा, उसी स्वरूप आपके जो जच्चा है ठीक भगवान कैसा है, स्वरूप कैसा है, निर्गुण कैसा है, जैसा जच्चा है वास्तव में कैसा है भगवान सब स्वयं जना देंगे। योग क्षेम महाम्यम, अप्राप्ति की प्राप्ति करना, प्राप्ति की रक्षा करना दो काम मेरा है। अनन्य भाव से मेरे चिंतन में लग जाए, उनको अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना दूसरा मैं करता हूं। 9वें अध्याय 22वें श्लोक भगवान ने कहा है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, बहुत लाभ होगा। इसके सिवाय भी आपकी सच्ची है तो मेरा आग्रह भी है, आपको जो अच्छा लगे उसी बारे में चलो। आप अपने कल्याण की इच्छा कर ले, ये बात बढ़िया है। संसार के भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा, ये बिगड़े दोनों। संसार के पदार्थ संग्रह करना, रुपया संग्रह करना और भोग भोगना, ये विपरीत है। ये सब चार श्लोक को बताया है। व्यवसाय तो बुद्धि रेखे को दंदना बहुत सागर अंतर से बुद्धि व्यवसाय नाम 41 44 भोगेश्वरी समाधि समय भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रत व्यवसाय बुद्धि समाधि में दे। जो भोगों में और पदार्थों में आसक्त है, प्रिय लगता है, संग्रह करने की इच्छा है, भोग भोगने की इच्छा है, फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होते सबका। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगे सब सब बंधनी समबंधनीय सब श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ छोड़े बात सबके लिए ये बताइए। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगा भी निहाल। और भक्ति बात विशेष बताई भक्ति भगवान ने सर्व को यदम भूय सर्वे परमम बचा सब परम है। इन ज्ञानों को भी भक्ति के मार्ग में लगाया। वो शरणागति 3 तरह की है, मैं आपका हूँ, मेरे आप हो और आप ही मैं हूँ, ये 3 है। ज्ञान मार्गियों ने शरणागति का अर्थ किया है, पहला अर्थ है कि मैं आपका हूँ, दूसरे अर्थ मैं आप मेरे हो, तीसरे मैं आप एक ही हूँ, ये पूर्ण शरणागति। ये अर्थ किया शरणागति अर्थ सार निकाला इस ओर जगह में बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। परंतु निष्पक्ष होकर देंगे तो भक्ति सर्वधर्म परित्यज्य माम एक शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सूचक बहुत गुरु तू चिंता मत कर। यह बात नहीं, कोई चिंता मत करो, भगवान के शरण रहना मैं आपका हूं। शरणानंद जी एक गांव से निकले जो गंगा के किनारे किनारे जा रहे थे, सूर्यास्त थे, दिखता उसे ही नहीं, लाठी नहीं जा रहे थे। तो गंगा जी चातुर्मास में ऊंची बढ़ जाती है और समय नीचे हो जाती है, तो सामने टिस्सा रह जाता है ऊंचा, और वो चाहते थे वो ढसाई धस गया, जाए पड़े पानी में, ढिसा पड़ गया पानी में, जाए पड़े पानी में पड़ते लकड़ी छूट गई, कुछ हाथ नहीं रहा, हाथ पैर फैला गया। शरणानंद है, शरण में भगवान शरण है, बस शरण आप ठान लगी किनारा हो गया, दिखे नहीं किस तो किनारा है, कहा जाओ कैसे हो गई, मस्ती से खूब आनंद से, और वहां एक लाठी लकड़ी मिली किनारे चल चल पड़े। ये जीवनी उन्हें लिखी खुदी लिखी हुई, भगवान पर निर्भर हरता हूं। ऐसे भगवान के शरणों में शरण हो जा। गीता जी की असली असली गहरी बातें उनकी पुस्तकों में आती है। इस वास्ते ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में, किसी मार्ग में ही चलो, संदेह नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होगी, कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अरे उन्होंने युक्तियां बताई है, बड़ी शिष्य बड़ी उत्तम बताई है, कुछ पुष्ट प्रबोध रहे पुष्ट सच घंटा घंटा में पढ़ दे पूरी, इतनी सीख है उसमें लिखा है। इतना जानकार होने पर भी ये इतनी कई पुस्तकें लगती है, कभी नहीं आया कि मैं जानकार हूं। अपने मन में कदी यह बात आई नहीं कि मैं जानकार हूं, ये तो भगवान की बात है, भगवान का सिद्धांत है, मैं लिखता हूं, नहीं आई ना नाम लिखा, ना लिखने में आई कि मैं जानकार हूं। जानकार का अभिमान आया ही नहीं। इस वास्ते वो कहते हैं कोई व्यक्ति इसको अपना माने तो इसको अशुद्ध कर देता है। सिद्धांत भगवान के व्यक्ति मान लेता अपना तो अशुद्ध हो जाता है। तो पवित्र महान पवित्र सिद्धांत है, तो सबका है, किसी व्यक्ति का नहीं। अपना नहीं मानते दूसरे किसी व्यक्ति का नहीं। संसारों का है, संसार सामान्य है, व्यक्तिगत वस्तु संसार में किसी की है ही नहीं। तिल जितनी चीज अपनी नहीं है संसार में, संसार सामान्य है, वे सब चीजें सबकी समान है जिसे है। वो अपनी माने जमाने नहीं माने कोई की चीज नहीं है। ऐसे ही अपना सिद्धांत अपना नहीं माना है, मेरा सिद्धांत है, कहीं नहीं कहा। कहीं कहीं विरोध में कहते हैं सनातन फिलोसफी, सनातन फिलोसफी, ये सब आया है फिलोसफी फिलोसफी अन्य कहा थी अमृत दार्शनिक सनातन दार्शनिक बड़ी सरलता से प्राप्ति हो जाए। प्रेम और कहते ही गए कितनी बातें पैदा होती है भगवान जाने। गीता का रहस्य गीता गीता दो मित्रों की बात है, कृष्ण भगवान और अर्जुन मित्र थे, मित्रों की दोनों बात है। गीता का मित्रों की तो सल है, मित्रों की बात है। आप पढ़े हुए नहीं थे, मामूली पढ़े हुए थे, पढ़ाई मामूली की थी, पढ़े हुए नहीं थे। चार क्लास तीसरी में अंधे हो गए थे, मैंने पूछा उनसे बात की। आंख चलेगी, आंख चलेगी बालक मन में, आंख आंख के विषय में लिखा है कि मेरी आंख चलेगी तो मेरे विचार हुआ मन में, आंख बिना तो मेरे बिना आंख रह सकती है तो मैं आंख में नहीं रह सकता हूँ। तो ऐसा विचार आते हैं हमारे आंख में क्षमता आएगी छोड़ने में, और ठीक नहीं। तेरे को मेरी गरज नहीं तो मेरी तेरी गरज नहीं है जरा भी हमारी और आंख हम तो बरोबर हो गए। तुम बिना आप तुम बिना हमारे बिना तुम रह सकते हो, तुम्हारे बिना हम रह सकते। जैसे तुम मर्जी में मौज में रहो ऐसे हम मौज में रहेंगे। हम कमजोर थोड़े हैं, संसार मात्र से तुम्हारा मूल्य दिखे। तुम परमात्मा का अंश हो, ऐसा प्रकृति का माय है, प्रकृति का कार्य है। आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, आपका मूल्य बहुत बड़ा है, सबसे ऊंचा। छोटा मान लिया आपने, आप छोटे नहीं हो, साक्षात परमात्मा में हो, परमात्मा का अंश हो। 9-10 मिनट आ गया भाई, और वही बोलो, पूछो पूछो बात पूछो। महाराज सात अध्याय में नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया प्रकाश सर्वस्य भाई नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावेत। सबके सामने में प्रकट नहीं होता योग माया सर्व, योग माया भगवान की। मानो भगत ही मेरे को जाने, दूसरा मेरे को न जाने, ये योग माया है। उनसे आवृत देता हूँ ना, हम सबके सामने में प्रकट नहीं हूँ, भगतों के सामने में प्रकट हूँ। ये था माँ प्रबंधित माँ में भी प्रबंध दे, माया में तो डर देते, मेरे शरण हो जाते माया तर जाते। एक घर में कुत्ते आई, उस जोर से उसे कोई आवाज नहीं भीतर। मालिक को बताया, मालिक को सुप्रत ऐसे माया भगवान की है, सबको तंग करती है। हे नाथ हे नाथ हे सुप्रत, मैं कुछ नहीं करती, भगवान की शरण हो जाए, भगवान की सेवा करें। ये माया क्या है बताओ, माया है ये। आप बैठे नहीं, वो समझ वाह वाह वाह वाह वाह वाह ये माया अकुतिया है वाह वाह कति महात्मा जी बहुत बढ़िया व्याख्यान देते हैं राजीव के माया फंस गया वाह वाह वाह वाह वाह वाह कुतिया है कुतिया भगवान के जरूर नुकसान हो जाए सब रहे बस बस वाह वाह ने लोग वाह वाह करेंगे फंस जाएंगे बाबा जी दे राम जी ले राम ले राम कुछ नहीं सुनो भाई सुनो पड़े तो सब लोग प्रेम से भगवान के चरणों पे सर हम भगवान के भगवान हमारे हमारी माँ हमारी माँ मेरी माँ है भारत जैसे कहता है मेरी माँ है ऐसे भगवान मेरी माँ है मेरी माँ है सरदार से मेरे भगवान है मेरे भगवान किसी बात भगवान भगवान भगवान मेरी माँ है मेरे तो गोपाल है दूसरे वाले कोई बहुत सीधी सरल बात है सुनाओ भाई हरे रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे